Még nagyobb nyomást gyakorolhat Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya a független médiára és a civil társadalmi csoportokra, épp úgy, mint az ellenzéki pártokra. Szűrte le a The Guardian abból a törvényjavaslatból, amelyet kedden akar benyújtani a Fidesz az országgyűlésben. Ez a törvényjavaslat egy új hatóság létrehozásáról szól, aminek feladata a Magyarország szuverenitását veszélyeztető tevékenységek, a külföldi befolyásolás korlátozása. A brit lap szerint az Orbán kormány már néhány részletet is közölt a terveiről, és jelezte, hogy az új jogszabály kiterjed majd a politikai pártok külföldi finanszírozásának megakadályozására, de olyan sajtóorgánumok és civil szervezetek ellen is fellépnének, amely szerintük Washington és vagy Brüsszel befolyása alatt állnak. Kocsis Máté szerint a törvénycsomaggal azt akarják elérni, hogy példát lehessen statuálni azokkal, akik külföldi érdekekért elárulják a hazát. Az új állami szervezet leginkább az egy akkor szebb napokat látott ombudsmani hivatalhoz, illetve az állami számvevőszékhez lenne hasonló. Meg kell védeni a magyar szuverenitást. Az úgy nem szuverén, hogy az ellenzéknek is pénze van kampányolni. Hogy az ellenzéknek is pénze van óriás plakátokra. Hogy az ellenzéknek mondjuk tizedannyi, vagy huszadannyi óriás plakátja lehet, mint a kormánynak. Hát ez így nem szuverén. Az ellenzék kampányoljon abból a zseppénzből, amit Orbán Viktortól kap. Hát az milyen? Az, most képzeld el, hogy te a gyerekednek adsz zseppénzt, és a gyereked hazajön kétszer annyival, vagy háromszor annyival, és kérdezed, hogy honnan van, és azt mondja, hogy hát cukros bácsi adta nekem, és nem is kellett érte semmit se tennem, csak egy kicsit belenyúlt a nadrágomba. Hát legyen már szuverén a szülő. Hát szabadjon már a szuverén szülőnek a zseppénzzel kitömnie annyival, amennyit ő szán annak a gyereknek. Hát ez az ellenzék, ez mégiscsak magyar. Akkor legyen jó neki a forint. Miért kell a dollár? Tudod, a forintért magyar érdekeket kell szolgálni, a dollárért meg amerikai érdekeket. Nem véletlen. Nekem ebben a bejátszóban a kedvenc részem az, hogy Kocsis Máté szerint a törvénycsomaggal azt akarják elérni, hogy példát lehessen statuálni azokkal, akik külföldi érdekekért elárulják a hazát. Hoppá! Na, akkor az orosz befolyás és a kínai befolyás ellen, ha jól látom, most fel akar lépni a kormány. Én ezt abszolút támogatom. Tehát nem a kormány, pontosan, Kocsis Mátére. Jó, de én pontosan erre a törvényre vártam, mert akkor végre a magyar kormányt most már bíróság elé lehet vinni, hiszen konkrétan elárulják a hazát akkor, amikor odaadják tokkal vonóval a kínaiaknak és az oroszoknak. Jóval nagyobb hatékonysággal, hiszen ők azok, akik tehetnek bármit is. Nem. Ők azok, akik megszavazhatnak bármit is. Nem érted. Ezért nem szavazták még meg ezt a törvényt, egyébként, mert érzik, hogy ezt úgy kell megfogalmazni, hogy őket viszont ne lehessen ezzel. Nem érted a politikát. Nem tőlük kell védeni a szuverenitást, hanem a globalistáktól, Brüsszeltől, meg Washingtontól. Mert azoknak sokkal nagyobb a befolyásuk, hiszen ők a szövetségeseink. Értsd már meg, hogy a szövetségeseinktől kell megvédeni a szuverenitást. Most Oroszország, Kína, hát ezek ellenséges államok. Hát velük szemben a mi szövetségi rendszerünk védi a szuverenitásunkat, a NATO, az Európai Unió, hát ezek kellően megvédik a szuverenitásunkat, de ki fogja megvédeni a mi szuverenitásunkat a NATO-tól, meg az Európai Uniótól, ami pont a mi szuverenitásunk megvédésére jött létre, de velük szemben. Hát igen, ki máshoz fordulhatnánk, mint Xi Jinpinghez és Putyinhoz. Az a jó ebben a törvényben, hogy igazából semmi dolga nincs vele a kormánynak, most azért késlekednek még a benyújtásával, mert még ugye a cirill betűs szöveget át kell alakítani latin betűsre, de tulajdonképpen ennyi. Tehát a szöveg meg van írva, le kell fordítani oroszról magyarra, és menni fog a szuverenitás védelem. Olyan szuverének vagyunk, hogy abszolút megvagyunk az állami bevételeinkkel mindenféle multi idevonulása nélkül is, teljesen önálló az iparunk, a mezőgazdaságunk. Tulajdonképpen, ha bezárnánk a kapukat, akkor mindenkinek lenne mit ennie, lenne mit dolgoznia, és kiválóan előzemelnénk. Úgyhogy ez a szuverenitás, és ezt meg kell védeni. És mikor leszünk végre szuverének a német tőkétől? Most már itt lenne az ideje. Érted? Mert onnan csorog be az euró. Hát hogy leszünk veszélyes, itt szuverének, pontosan. Érted? Életveszélyes, hát itt forint van. Akkor itt forintból, forintért gazdálkodjunk. Akkor amit mi megtermelünk, az forintért eladjuk, és abból a hazát nem lehet elárulni. Forintból nem lehet. Na, és ha már pénzről van szó, akkor nagyon-nagyon időszerű valóban ez a szuverenitás védelmi törvénycsomag, ugyanis azt lehet tudni, hogy amíg jöttek az EU-s pénzek, most már hála Istennek nem jönnek, ezt elérte a kormányunk, hogy ne jöjjön ide ez a guruló euró. Szóval amíg jöttek, az napi 2 milliárd forintnak megfelelő támogatás volt, amit nyilván nem azért fizettek nekünk, hogy szuverének legyünk, hanem pontosan azért, hogy ne legyünk szuverének, de most már, hogy szuverének vagyunk, most már nem jön a pénz. Most már tényleg az, ami virágzás itt van, azt mi csináljuk, azt mi hoztuk létre. Ehhez senkinek semmi köze, ez a saját termékünk. Igen. Igen, büszkék vagyunk rá. És tudod, egy kicsit szégyellem magam, amikor verik az asztalt, hogy hol van az euró. Tudod? Miért kell nekik, miért kell nekik az euró? Miért kellene nekik az uniós fejlesztési pénzek? Talán csak nem a hazát akarják elárulni belőle Brüsszelnek? Uh-huh. Mert azért a pénzért valami jár. Érted? És akkor verik az asztalt, és mondják, hogy ez a pénz jár Magyarországnak, ez az euró jár Magyarországnak. Miért jár? Hazaárulásért jár? Elárulták a hazát Brüsszelnek, és nem kapják meg a pénzt? Hol a 30 ezüst pénz kérdezik, hiszen Jézus Krisztus a kereszten függ, de nincs meg a 30 ezüst. Hát az a helyzet, hogy a 30 ezüst ezért az árulásért nem jár. És tudod, nem lesz fórum, ahol Júdás panaszkodhat, hogy nem kapta meg a 30 ezüst pénzt, mindenki köp majd csak egyet. De annyira, az annyira jó, hogy a Volt ez a befolyásolási kísérlet a nyugati nagytőke részéről, hogy próbáltak minket kitömni eurómilliárdokkal, ami a marsalsegénél is egy jóval nagyobb összegre duzzadt fel az idők folyamán, de mi ezt okosan használtuk fel. Nehogy nekik bejöjjön a számítás. Azonnal átváltottuk forintra. És de olyan... csak az. Miket építettünk belőle? Építettünk stadionokat. Építettünk belőle Alföldre kilátót. Van egy olyan település, Tyukod. Van egy település, Tyukod, megnéztem, 2000 lakosa van, 11 kilátót építettünk EU-s pénzből. Na, erre Brüsszel nem számított. Meg ilyen wellness központokat, meg olyan dolgokat, érted, amit soha senki nem fog használni. Tehát tudjátok, lombkorona sétány fák nélkül, na erre nem számított Brüsszel, hogy azt a pénzt mi nem fogjuk ám az ő érdekei szerint felhasználni, azt mi elégetjük. Itt az euród, és így lángra lobbantjuk, egy nagy tábort. Igen, és büszkék vagyunk rá, mert ebből a pénzből se vásárolnak ki minket a magyarságunkból. Ezzel ők már nem tudnak mit csinálni. Jaja, fölmegyünk a kilátóba. Ott van az Alföldön az a 11 darab kilátó egy 2000 fős faluban, érted? Azzal Brüsszel már semmit nem tud csinálni, az már a miénk. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy bármilyen politikai oldal felé húzol, vagy ha nem is oldalakról beszélünk, mert már ez nehéz, de hogy elégedett vagy a kormánnyal, vagy sem. Tehát mondjuk, ha így osztunk vagyok, fel, ez tökéletes. Nyilván sos lehetne jobb. A világkormánnyal, azzal nem vagyunk elégedettek. Ha te az egyik oldalon állsz, nem veszed tudomásul, hogy a másik oldalon milliók szavaztak. És ez igaz akkor is, amikor ellenzékiként azt mondod, hogy a végül is akárhogy is, de kétharmadot szerzett kormány az nem legitim, vagy akármilyen is az ellenérzésed, de a ténylegesen rájuk szavazókat szeretnéd nem figyelembe venni, és ennek a fordítottja is folyamatosan történik nagyobb erővel, hogy a kormányzó párt az már úgy tudja gondolni, hogy a nem rájuk szavazók azok nem szorulnak képviseletre, azok tulajdonképpen nem emberek, és szerintem ez mutatkozik meg abban, de mondom, kölcsönös a dolog, csak itt most épp a Kocsis Mátéról jutott eszembe, amikor azt mondja, hogy elárulja valaki a hazát. Az, hogy valaki a kormány ellenében, a kormányzó párt ellenében gondolkodik és ténykedik, azaz ellenzéki tevékenységet folytat, azaz sose szavazat rájuk, az egyrészt nem árul el semmit, hiszen nem ezt akarta, másrészt a hazát nem kéne összekeverni a kormánnyal, a haza a benne élő embereknek a sorsa. Na, az a helyzet, hogy amikor ügyes mi... kis trükkös, Józsi, ez a Kocsis Máté. Amikor mi a kereszténységet védelmezzük, a keresztény Európát védelmezzük, úgyhogy nem kapunk cserébe semmit, még eurót sem, és történetesen van egy számunkra kedvező gazdasági együttműködésre lehetőség Törökországgal, meg Azerbajdzsánnal, akkor ott az nem a kereszténység védelmi szuverenitásunknak a feladása, hanem az a gazdasági szuverenitásunknak, a pénzügyi szuverenitásunknak, a diplomáciai és politikai szuverenitásunknak a visszaváltása. Tudod, nem, nem kell nekünk akármiféle elvekhez tartanunk magunkat, adott esetben elárulhatjuk a kereszténységet is a muzulmánoknak, mert szuverének vagyunk. Ezt jelenti a szuverenitás. Megtehetjük. Megtehetjük, hogy az érdekeinknek megfelelően áruljuk el mindazokat az értékeket, amiket egyébként vallunk. Hiszünk és vallunk. Na ez a szuverenitás. Szuverén az, akinek megkötik a kezeit a saját elvei. Persze, és nem teheti azt, amit a pillanatnyi érdeke éppen diktál. Nem árulhatja el azokat az érdekeket, azokat az értékeket, azokat a szövetségeseket, vagy adott esetben azokat a vallási, kulturális kötelékeket, amelyekből önmagát levezeti. Neki fontosabb a szuverenitás, mint akár a gazdasági, akár a katonai, akár a kulturális, akár az ideológiai megkötöttség. Ezért Orbán Viktor, és ez a mi büszkeségünk, Orbán Viktor kezét nem kötik meg elvek. Ő szuverén bármelyik pillanatban, bárhogy dönthet, és az egész kurzusa vele mozdul. Ez a szép benne. Amikor gratulál például a hősies Azerbajdzsánnak, hogy elfoglalta a hegyi Karabahot, és azokat a gazember keresztényeket, azokat a féllényeket, azokat a kígyóvállúakat elkergette onnan, hogy takarodjanak. De ahol 3000 éve éltek. Igen, igen, elég volt. Nem volt elég 3000 év? Most már elég. Magyarország szuverén ezt is megteheti. Na ez a szuverenitás, ez az igazi szuverenitás. Minden más, meg tudod mi? Moralizálás. Ócska moralizálás. Igen, az csak megköti az embert, de igazából ő sem teljesen szabad, mert egy dolog őt is akadályozza, vagy megköti, az ő szuverenitását is korlátozza, az pedig a hatalomhoz való ilyen féktelen törekvése. Tehát az, hogy a ő ebben szuverén. Hát de nem, mert ez már nem. Tehát ez olyan, hogy nem tud nem ragaszkodni a hatalomhoz. Nem szuverén. Nem tudja elengedni a hatalmat. Érted? Ez olyan, mint a gyűrűk urába a kis gyűrű. És nem lehet levenni. De mi van, hogyha a hatalom ragaszkodik Orbán Viktorhoz? Mi van, hogyha Orbán Viktor szuverén, a hatalom nem szuverén? Mert Orbánhoz kötődik. Akkor mi van? Na akkor mi van? Na erre nem gondoltál, mi? Nem. Roberto Giordano Bruno megérkezett, aki kijelentette, hogy mégis inkább a hatalom kering Orbán Viktor körül, és nem fordítva. Így van. Jó lesz, hogyha a hatalom egy kicsit visszavesz az arcából, mert haza lesz zavarva Pressmannal Street együtt. Street Fighter basically, tudod, ezt mondta Chuck Norrisnak annak idején, a szuverénen. Ez egyébként mekkora dolog már, hogy Chuck Norris maga a mém, tudjátok? Tehát a tökéletes, megfelebbezhetetlen, maximális erő az Chuck Norris, és ő azt mondta neki, hogy ő egy Street Fighter. Na, miközben a miniszterelnök úr elvitte a Volkswagen-jén, nem? A Chuck Norris-t. Itt a Visszorajendel rendelt Kóka János, alias Boka János Európa-ügyi miniszternek még van egy nagyon jó stand-upja. Egyrészt úgy fejezi ki magát, hogy a konzultációk célja, hogy segítsék az Európai Bizottság tanulási folyamatát, tehát így ilyen tanár, coach, mentor, jogi pozícióban van a magyar érvelés, és az Unió majd ebből végre megérti a világot. De a kedvencem az, hogy ugye itt talán kedden tervezik benyújtani ezt a törvényjavaslatot az országgyűlésre. Tudod, hogy néz ki egy törvényjavaslat, hogy több száz oldal, és hogy elfogadják, akkor oké. Azon már valaki hetek óta, de általában hónapok óta dolgozik, és ennyire van attól, hogy jogerőre emelkedjen, vagy legalábbis, hogy elfogadják, és aztán majd valamikortól kihirdetik, mint jogerős. Most ehhez képest azt mondja, hogy bár több tagállam aggályait hangoztatta ezzel kapcsolatban, hogy ez a törvény tervezett hatást gyakorolhat például a civil társadalom működésére. Úgy reagált, hogy a jogszabály tervezett még vita tárgya. Elfogadása pedig összhangban állna az Európai Uniónak a politikai folyamatokba való külföldi beavatkozás elleni küzdelmével. Tehát gondolom óriási vita lesz kedden, amikor szerintem, így egy gombnyomásra. Ott egy elírás van, mert ez vita tárgya szerintem. Ja, lehet, hogy ő erre gondol. Nincs itt vita. De ez milyen cinizmus, amikor azt mondja, hozzá, hogy ez még vita tárgya azért, mert majd csak kedden szavazzuk meg egy másodperc alatt. Igen. És ezt nevezzük vitán. Ugye a vita az lenne, ha nem sikerül, mondjuk lenne a Fidesznek 48%-a, nem sikerülne megszerezni csak 49,9%-ot a LMP, MSZP, nem tudom, akárkitől, és akkor még kicsit kéne gyúrniuk, 3 héttel később jönnének, hogy jó, akkor beletettük azt is, amit ti kértetek, és akkor hirtelen 50,3%-on végre át sikerülne nyomni, vagy a 67%-on. De soha nem ez történik, érted? Maga a kétharmad valahol csodálatos, hogy olyan lehetőségeik vannak, bár ha, ugye ez egy fegyver, de még akár jóra is használhatják időnként, vagy használhatták volna. De az, amikor azt meri mondani, hogy vita van, miközben egyetlen konstruktív, bármilyen ellenzéki kis nézőpont a 170 oldalhoz egy oldalnyit szeretnék hozzátapasztani, ennyi nem jut érvényre, nekem ne pofázzon a visről jendelt Kóka János, hogy vita lesz. Nem, nincsen igazad. Itt azért, nyilván nincsen. Itt azért vannak olyan ellenzéki előterjesztések, meg vannak olyan ellenzéki javaslatok, hogyha azok megütik a magyarság mércét, igen, tudod, a Nemzeti Múzeumról amik teljesülnek, szóval amik tudnak teljesülni. Igen, a Duró Dórának például van magyarság kreditje. És ő ezeket a magyarság kreditjeit a közjó érdekében fel tudja használni. A Volner Jánosnak van magyarság kreditje. Volner János beterjesztett számos törvényjavaslatot, és milyen különös, pedig ellenzéki, milyen különös. Ezek azért átmentek. Azért ezek, tudod, át tudnak menni. És tudod, vannak bizonyos kérdések, amiket nem lehet erőszakkal fentről, egész pályás letámadással csak úgy rákényszeríteni a magyarságra, hanem itt vannak bizonyos ügyek, amiket át kell alaposan beszélni, és erre való az országháza. Erre való, hogy ezeket megvitassák. És meg kell vitatni, Orbán Viktor kiáll, azt mondja, hogy boldog karácsonyt, és ezzel meg is van vitatva a dolog. De hogy ezt el kell, ezen még így kell menni. Ezen a demokratikus van, ez folyamaton, így ettől van. Ez érleli meg ezt így a jogszabályt. Én még annyit szeretnék itt megemlíteni, ha már szuverenitás, hogy tényleg legyen egy ilyen törvény, vegyük komolyan, és akkor nem viccelek, hogy nézzük meg azt, hogy Oroszországtól és Kínától mennyire függünk, és mennyire fogunk függni. Kínát utána lehet olvasni, hogy hogyan zabálja fel, hogyan gyűri maga alá az afrikai kontinenst, hogy hogyan adósítja el infrastruktúrális beruházásokkal a gyengébb államokat, hogyan kínál nekik olyan hiteleket, amiből aztán nem lehet kimászni, és akkor itt tegyük zárójelbe, említsük meg a Budapest-Belgrád vasútvonalat, ami 3000 év alatt fog megtérülni. Szóval, hogy ez már elkezdődött nálunk, és nézzük meg Oroszországot, aminek az ügynök bankja itt működik, ugye, vagy működött hosszú időn keresztül. Nézzük meg a Paks 2 szerződést, amivel több ezer milliárd forintnyi hitelt vettünk fel. Nézzük meg azt, hogy hogyan kötötték le hosszú távra a gázszerződéseinket, hogy ezek nekünk mennyire nem jók. Ezzel foglalkozzunk, jó, ha már szuverenitás.